Кнігі без літар. Беларускія аўдыёкнігі ад інтэрнэт-бібліятэкі Камунікат. Уладзімір Арлоў. Айчына. Маляўнічая гісторыя. Частка першая. Ад Рагнеды да Касцюшкі. Чытае аўтар. Аповед 15. Вянок князю Міхайлу Глінскаму. Разбіўшы нямецкіх рыцараў пад Грунвальдам, нашыя продкі ўсталявалі мір на заходняй мяжы. Але неўзабаве у вялікае княства літоўскага з'явіліся новыя небяспечныя ворагі. На ўсходзе гэта была Расія, якую тады называлі Масковіяй. Маскоўскія князі аб'ядналі расейскія княствы і пачалі прагна паглядаць на суседзяў. Беларусь яны называлі спрадвеку сваёй зямлёй, хоць яна ніколі не была пад уладою Москвы. Масковія распачала з вялікім княством бясконцыя крывавыя войны. Як вы ўжо ведаеце, расейскія землі доўгі час жылі ў татарскай няволі. 250 гадоў яны былі часткаю велізарнай манголо-татарскай дзяржавы – Золотой Орды. Але і пасля вызвалення з-пад ардынскага ярма парадкі ў маскоўскім княстве засталіся такія ж дзікія і жорсткія, як і пры татарах. На малюнках у тагачасных еўрапейскіх кнігах маскоўскія ўладары надзвычай падобныя да татарскіх ханаў. Тым часам на рэштках Золотой Орды ўзнікла Крымскае ханства. Атрымліваючы дапамогу з Турцыі, яно хутка мацнела. Ханства зрабілася для нашай дзяржавы яшчэ адной пагрозай з поўдня. Крымскае ханства жыло за кошт нападаў на суседнія землі. Амаль штогод татарская конніца ўрывалася на абшары вялікага княства літоўскага. Каб захапіць як мага боль здабычы, ворагі пачыналі паходы пры канцы лета, калі быў сабраны ўраджай. Але татарскія аддзелы загоны не проста забіралі нажытыя мірнай працай дабро. Яны захоплівалі ў палон людзей і прадавалі іх у рабства. Варожыя аддзелы лёгка ўзброеных вершнікаў звычайна абыходзілі ўмацаваныя гарады. Іхняй мэтаю былі вёскі і мястэчкі, дзе жыхары не маглі схавацца за мурамі замкаў. Захопнікі пакідалі за сабою попел пажарышчаў, целы забітых і нязмерныя гора жывых, якіх вялі ў няволю. Кожны татарын меў сабою некалькі параў добрых коней. Гэта дазваляла захопнікам рухацца амаль без перапынкаў і хутка пакідаць чужыя землі. Асабліва небяспечным Крымскае ханства зрабілася, калі ўчыніла вайсковую дамову з маскоўскім князем Іванам III. Татары пустошылі Берасцейшчыну, Мазыршчыну, дасягалі ваколіцаў Менска. Нашыя прадзеды мужна бараніліся. Яны не раз выпраўляліся ў пагоню за стэпавымі драпежнікамі. Татараў білі не толькі на лясных дарогах, але і ў чыстым полі. Кожны другі наезд стэпавікоў канчаўся іхняй паразай, але варожыя напады не спыняліся. Лета 1506 года прынесла беларускай зямлі новае цяжкое выпрабаванне. У ліпені на Беларусь рушыла 20-тысячная конная татарская арда. Яе вялі сыны крымскага хана, царэвічы Біці і Бурнаш. Татары хутка дайшлі да Наваградка і Ліды. Яны палілі хаты і цэрквы, забівалі мужчын, а жанчыны дзяцей, абыходзячыся з імі як з жывёлай, гналі ў палон. Наш гаспадар Александр і Вялікакняцкая рада пастанавілі, што гэтым разам ардынцаў нельга адпусціць жывымі. Усе, хто мог трымаць у руцэ шаблю і дзіду з Наваградчыны, Гарадзенщчыны і Менщчыны, пачалі збірацца ў Лідзе. Адтуль войска рушыла да Наваградка. Баяры Юрый і Андрэй Неміровічы узялі ў палон шасцёх татараў. Ад іх даведаліся, што галоўны стан ворагаў знаходзіцца пад Клецкам. Памаліўшыся за перамогу ў наваградскіх цэрквах і касцёлах, нашы аддзелы выправіліся на Клецак. У войску было ўжо блізу 10 тысяч вершнікаў. Іхній шлях пралягаў пад спаленыя крымскімі ардынцамі вёскі і мястэчкі – Цырын, Паланечку, Іскалць, Молева, Ліпу. Ваярамі камандаваў князь Міхайла Глінскі. Яму было 36 гадоў. У маладосці князь вучыўся в Італіі і Нямеччыне. Ведаў шмат моваў і падарожнічаў па Европе. Перад вяртаннем на радзіму ён служыў у арміі германскага імператара і добра ведаў вайсковую справу. 5 жніўня 1506 года князь са сваімі рыцарамі дасягнуў вёскі Красны Стаў на рацэ Лані. З высокага берага яны ўбачылі на тым баку гатовую да бітвы татарскую арду. У далечыні пад аховаю сядзелі на зямлі тысячы палонных. Жанчыны тулілі да сябе маленькіх дзяцей, шапталі малітвы і з надзеяю глядзелі на ліцвінскае войска. Ад гэтага відовішча нашы ваяры толькі мацней сціскалі ў руках зброю. Ворагаў было ўдвая болей, аднак ліцвіны, адрозна ад захопнікаў, мелі не толькі лукі, але і добрую агнепальную зброю. Перастрэлка з татарамі доўжылася некалькі гадзінаў. Пад заслоною трапных стрэлаў нашых гармат і ручніцаў удалося зрабіць цераз Лань дзве гаці для пераправы. Перад пачаткам бітвы князь Міхайла узняў над галавой шаблю і звярнуўся да ваяроў з прамоваю. Паказваючы на захопленых татарамі палонных, Глінскі запытаўся: «Няўжо мы дазволім, каб нашы жанчыны сталі рабынямі? Няўжо дазволім, каб дзеці былі нявольнікамі і забылі сваю зямлю?» «Не дазволім», – адказаў шматтысячны хор галасоў. Правый фланг княцкага войска пераправіўся на другі бок Лані так імкліва, што апярэдзіў іншых і трапіў пад націск найлепшых татарскіх сечкароў. Нашы трымаліся мужна, але шмат хто загінуў, бо на аднаго наліталі па 2-3 ворагі. Князь загадаў паскорыць пераправу астатніх сілаў. Ён сам павёў іх на бітву з гучным воклічам: «За мной, браты!» Пад Глінскім двойчы забівалі каня, ды князь не пакінуў поля бітвы. Шляхецкая конніца ў сталёвых панцырах рассекла ардынцаў надвое. Перайшлі ў наступ і палкі правага фланга. Частку ворагаў заціснулі ў абцугі і пасеклі. Рэшта разам з татарскімі царэвічамі кінулася на ўцёкі. У небе радасна і звонка заспівалі беларускія жаўрукі. Пагоня доўжылася шмат дзён. Захопнікі тысячамі гінулі ў рэках і балотах. Татараў пераймалі каля Слуцка, Петрыкава і нават ва ўкраіне. 4000 ворагаў трапілі ў палон. Толькі некалькі сотняў з велізарнай арды дабраліся да Крыма жывымі і паведамілі пра сваю неспадзяваную і цяжкую паразу. Здабычаю пераможцаў стаў і табун з 30000 коней. Рыцары Міхайла Глінскага вярнулі свабоду ўсім 40000 палонных. З жахам, успамінаючы дні, праведзеныя ў няволі, беларускія жанчыны, дзяўчаты і дзеці вярталіся ў родныя хаты. Захавалася паданне, што на знак падзякі вызваленыя дзяўчаткі звялі князю вялікі вянок з лугавых рамонкаў і званочкаў. Клецкая бітва сталася першай буйной перамогаю над крымскімі татарамі. Хан Менгліґірэй так напалохаўся, што адразу пачаў мірныя перамовы. На нейкі час ён нават перакінуўся ў хаўрусніка вялікага княства літоўскага. Побач з рыцарамі-мужчынамі супроць татараў мужна змагаліся і жанчыны. Гісторыя захавала для нас імя адной з іх – Настасі Слуцкай. На пачатку 16-го стагоддзя загоны крымскага хана Батыгірэя ўсё часцей даходзілі да Слуцка. Яны драпежна пустошылі наваколле, палілі прадмесце, але ўзяць штурмам Слуцкі замак не маглі. Аднойчы вялікае войска стапавікоў зноў абкружыла замак. Каля татарскіх вогнішчаў гучаў радасны смех. Захопнікі ведалі, што слуцкі князь Семён Алелькавіч в ад'ездзе, і не сумніваліся, што без правадыра случакі не вытрымаюць аблогі. Але ворагі пралічыліся. Жонка князя Семёна Настасія загадала ваярам і ўсім жыхарам горада сабрацца на пляцы. Неўзабаве случакі ўбачылі незнаёмага коннага рыцара. Калі ён зняў шалом, людзі пазналі залацістыя косы княгіні. «Я сама павяду вас на бітву», – абвясціла яна. Татары цярпліва чакалі, калі горад здасца. Але замест гэтага замкавая брама нечакана расчынілася, і адтуль рынулася на ардынцаў конная лавіна. Наперадзе імчалася княгіня Настасія. Пасля кароткай сечы ворагі пачалі адступаць. Праз некалькі дзён вярнуўся князь Семён. Ён сціснуў жонку ў радасных абдымках, аднак адмовіўся сідаць за святочны стол. трэба было як мае быць правучыць татарскіх рабаўнікоў. Іх дагналі і разбілі пад Давыдгарадком. Побач з мужам у бітве была і княгіня Настасія. Яна і пазней, калі князя Семёна не стала, працягвала ваяваць з татарамі. Стэпавікі ні разу не змаглі захапіць Слуцак. Пра княгіню Змагарку у Беларусі знялі мастацкі кінафільм, які так і называецца «Настасія Слуцкая». А ў Слуцку паставілі помнік гэтай мужнай жанчыне. Слаўная перамога пад Клецкам засталася і ў летапісах, і ў памяці беларусаў. Некалькі стагоддзяў на месцы колішняй бітвы людзі ставілі крыжы. У 1996 годзе нашчадкі ўшанавалі яе герояў помнікам. Калі яго, ўжо ў нашы дні, усталяваны мемарыяльны камень з панарамай старажытнага Клецка і партрэтам князя Міхайлы Глінскага.